קטנה כסווית אינן עצולה הממוס הובוי היה היה מוסול עושה זה שלום הסנצ'ינה הוא שיקנס איזולט הובוה בוצאו זובוי נקו זכשן המלאק הוולילה שנה מלאה